Діяння апостолів. Розділ 23. Поглянувши на Синедріон, Павло мовив: «Мужі, брати, я сам по цей день цілком за добрим сумлінням поводився перед Богом». Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього: «Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як? Ти сидиш, щоб мене судити за законом, і наперекір законові велиш мене бити?» Присутні ж сказали: «Ти зневажаєш Божого первосвященника». А Павло мовив: «Не знав я, брати, що то первосвященник. Написано бо, ти не будеш говорити зле проти начальника твого народу». Павло ж, знаючи, що одна частина ради складалася з садукеїв, а друга – з фарисеїв, кликнув у Синедріоні: «Мужі, брати, я фарисей, син фарисеїв. За надію у воскресіння мертвих мене судять». Як тільки він це мовив, виникла незгода між фарисеями та садукеями, і розкололися збори. Бо садукеї кажуть, що нема воскресіння ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас. Деякі книжники з групи фарисеїв, підвівшися, твердо заявили: «Ми не знаходимо нічого злого в цьому чоловіці. А що, як до нього говорив дух або ангел?» Через те, що спір ставав дедалі більший, Тисяцький, боячися, щоб вони не розірвали Павла, звелів загонові зійти і вирвати його з-поміж них і відвести в фортецю. А наступної ночі Господь став перед ним і мовив: «Бадьорся, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш і в Римі». Коли настав день, деякі з юдеїв, скликавши збори, урочисто склали клятву, що не будуть нічого ні їсти, ні пити, поки не вб'ють Павла. Було ж їх більше 40 тих, що таку вчинили змову. Вони прийшли до первосвящеників та до старших і казали: «Ми поклялися клятвою нічого не споживати, поки не вб'ємо Павла. Ви ж тепер разом з радою переконайте Тисяцького, щоб він вивів його до вас, ніби ви хочете розвідатись докладніше про його справу. А ми тоді, як він наблизиться, готові його вбити». Та син сестри Павла, довідавшися про засідку, пішов у фортецю, увійшов і попередив Павла. Покликавши одного з сотників, Павло сказав до нього: «Запровадь цього хлопця до Тисяцького, бо має йому щось сказати». Той узяв його, привів до Тисяцького і каже: «В'язень Павло покликав мене і просив відвести цього хлопця до тебе. Він має щось тобі сказати». Взяв Тисяцький його за руку, відвів на бік і почав питати: «Що маєш мені оповісти?» «Юдеї, – відповів той, – змовилися просити тебе, щоб ти завтра припровадив Павла у Синедріон, наче щоб докладніше розпитатися про нього. Та ти не вір їм, бо з них більш ніж 40 чоловік на нього засідають, поклявшися ні їсти, ані пити, поки його не вб'ють. І он тепер вони готові, чекаючи твоєї на це згоди». Тисяцький, отже, відпустив хлопця, наказавши йому: «Нікому не розповідай, що ти мені відкрив це». І покликавши двох сотників, він мовив: «Тримайте вже з третьої години вночі готовими в дорогу до Кесарії 200 піхотинців, 70 комонних та 200 легко озброєних. Нехай також будуть готові коні, щоб посадити на них Павла та привезти живим-здоровим до правителя Фелікса». І написав листа такого змісту: «Клавдій Лісій, вельможному правителеві Феліксові. Привіт! Оцього чоловіка, що його юдеї були схопили і намірялися вбити, я, прибувши із загоном, вирвав, довідавшися, що він римський громадянин. Бажаючи дізнатися про причину, за яку вони його винуватили, я привів його на їхню раду. Я пересвідчився, що його винуватять у спірних точках їхнього закону, і немає в нього ніякої вини, що потягла б за собою смерть або кайдани. Тому ж, що мені донесено було про змову, яка готувалася на цього чоловіка, я його зараз послав до тебе, звелівши і винуватцям оскаржити його перед тобою. Бувай здоровий». Отож вояки, згідно з одержаними наказами, взяли Павла і вночі повели в Антипатриду. Другого ж дня, зоставши комонних, щоб ішли з ним далі, повернулися в фортецю. Прибувши в Кесарію, вони передали правителеві листа і поставили перед ним також Павла. Той, прочитавши лист, спитав його, з якої він країни. А як дізнався, що з Кілікії, мовив: «Я тебе вислухаю, коли прийдуть теж твої винуватці», і велів стерегти його в приторії Ірода.